اس دے اندر دین نو نہیں منوایا گیا تے نہ دین سنایا گیا تو وہ صرف اور صرف پیسے دنیا دے جھگڑے تھا لیکن انہ دے اتے لبادہ اسلام اور مذہب دا اڑے آیا سی پیٹ دے جھگڑے تو سا سن دے رہا ہو اسلام نہیں سنیا دوسرا اسلام آج سنا دے اللہ تعالیٰ دے فضل نہ دے جنہ مقررین نو سنیا ہے وہ خود واجب القتل نے یا واجب التعزیر نے لیکن تواڈی کم بختی تسا انہاں نو دینی راہبر پیشوا دے طور تے سرے کثیر دے نال سدیا ہے سد رہو اور اپنے ایمان دین نو ضائع کرتے رہو اگر تانوں شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سمجھ آ جائے تو تساں انہاں مقررین نو سدنا دا جڑا کم کیتا سی اونوں تساں اپنی زندگی دا بدترین جرم شمار کرو گے اگر تانوں سمجھ آ جائے شریعت اور تساں اپنی بقیہ زندگی اس دے نادم کر رہو گے اور توبہ کرتے رہو گے کہ اساں کی کیتا ہے اپنے نال تھا کی کیتا ہے اسلام نال تھا کی کیتا ہے جڑے خبیث کھوتیاں دے پوچھن دے پیچھے رہن دے قابل نے وہ ممبر رسول دے وارث بن بیٹھے جنہاں نوں خود کفر دا پتہ نہیں وہ کفر نوں ایمان ثابت کردے رہن اسلام ثابت کردے رہن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان حق ترجمان ایک گل فرمائیے میں ابتداء نو جناب دے پیش نظر کرنا کہ آپ فرمان دینا مختصر و منہاج سنت النبویہ کتاب دے اندر امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینا تن قادو عرل اسلام عروتن لما ناشا فیہ من لا یعرف الجاہلیتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ اسلام دی رسی دی تندی تندی اس لیے توڑ دیتی جانی ہے ایک ایک کر کے جس لیے اس اسلام دے اندر انج دے پیشوا پیدا ہون گے جڑے جاہلیت نو نہیں پہچان دے ہون گے یعنی کیا مطلب کہ اسلام اس لیے امت دے ہتھوں نکل جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے اس دا وجود ہی نہیں رہنا باہر جس وقت قوم دے رہبر پیشوا ان دے ہون گے جنہاں نو جاہلیت دا پتہ نہیں ہونا تہاڈا ذہن گیا ہونا ہے جاہلیت دا لفظ سن کے کہ ان پڑھ جنوں پڑھن لکھن دا ول نہیں وہ بندے اسلام نو تباہ کرن گے جنہوں نے پڑھا لکھن دا وال نہیں کیونکہ تساں جاہل اس بندے نو سمجھ دیو جڑا پڑھیا لکھیا نہ ہو ایویں نہ سنگیو تواڈے اس معاشرے دے اندر ماحول دے اندر جاہل کینو شمار کردے نے یہ بڑی وڈی لعنت اور بے وقوفی ان پڑھ نو جاہل نہیں آکھی جاندی جاہل اس بندے نو آندے نے جس بندے دے اندر کافراں والا کفر والا کوئی کم ہوئے کوئی گل اس وچ کافراں والی ہوئے نا وہ باویں سارے زمانے دے علم پڑ جاوے نا وہ جاہل شمار ہوندا ہے شریعت سے مصطفیٰ دے مار دے اگر کافراں والے کم نہیں سن کے بھی ہدایت دیا گلاں تے کوئی بندہ انہاں تے چلدا ہے یا فطرتی طور تے اللہ تعالیٰ اس نو ہدایت بخشی اور انہاں اس ہدایت تے پہ چلدا ہے وہ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا کوئی ککھ نہیں لکھ سکتا تے وہ بندہ اسلام میں جاہل شمار نہیں ہوئے گا ان پڑھ شمار ہوئے گا ان پڑھ ہو رہے جاہل ہو رہے مفتی جاہل ہوئے گا جس مفتی دے اندر کوئی کفر والا کم ہوئے جاہل تے جٹ چنتان پڑے انگوٹھے ٹیکے انہوں کوئی کتاب دا لفظ دا پڑھن دا پتا نہیں لیکن وہ بندہ اگر گندیاں صفتاں تو بچیا ہویا ہے اور کافراں والے کماں تو بچیا ہویا ہے ہاں جی انہوں وراثت وچ پاویں او ملیا ہے تے پاویں کسے کول سن سن کے ایسے بندے نو ان پڑھ آکھاں گے جاہل نہیں آکھاں گے جاہل دی عاقبت ہمیشہ بھڑی ہوندی ہے ان پڑھ ہے لیکن وہ دین اپنے ایمان نو سمجھدا ہے اور اچھے اخلاق رکھدا ہے تے ہدایت تے چلدا ہے پیا بھاویں سن کے پیا چلدا ہے تے ایسا بندہ جیڑا ہے اس جہنم وال نہیں جاوے گا وہ جنت وال جاوے گا سمجھ آ گئی تے ایس وقت تسی ویکھو نا تے جڑے پڑھے لکھے نے انہاں وچ کفر والے کم ہیں تے چوکھے زیادہ ہیں تے جڑے ان پڑھ ہیں انہاں وچ انساناں والے کم مسلمان ہیں لہذا اسلام اور شریعت اور نبی پاک دی نگاہ وچ پڑھے لکھے جاہل ہیں ان پڑھ جاہل ان پڑھ نہیں انہاں نے اکھنا پڑھا انہوں نے انپڑھ ہی آکھنا جس دے اندر چنگیاں صفتہ انسانیت ہے جس دے اندر جاہلیت دا مانا عوام وچ معاشرے وچ لوکاں وچ اس لئی ہوئی ہے کہ انپڑھ ہونا لیکن نہیں جاہلیت دا مانا ہر ایسا قول یا فعل ایسی گل یا عمل جڑا کفر دی شاخ ہوئے اور کافراں نو پسند ہوئے کفر دی شاخ ہر او کم ہوندا ہے جڑا کافراں نو پسند ہوئے کافر جڑی شے نو پسند کرن گے نا جڑے کم نو پسند کرن گے وہ جاہلیت شمار ہونا ہے اور اسلام وچ اس دی کوئی گنجائش نہیں ہوئی کیونکہ اسلام کافراں دی پسند دا مخالف ہے اور قرآن مجید نے جاہلیت کی تفسیر خود بیان فرمائی اشارتاً بیان ہوئی. سورۃ احزاب دے اندر 22ویں سپارے دے شروع وچ اللہ تعالی فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. عورتاں واسطے حکم ہویا ہے کہ پہلی جاہلیت وانگ پہلی جاہلیت دے زیب و زینت سنگار ظاہر کرن والے کام تساں ہرگز نہ کریا. پہلی جاہلیت دیاں عورتاں وانگ اپنے سنگار زیب زینت تو غیر مرداں دے اگے ہرگز نہ کھولیا. یہ قرآن مجید پہلی جاہلیت یعنی کیا مطلب کہ جاہلیت دے زمانے وچ عورتاں غیر مرداں دے سامنے آندیاں جاندیاں سن بے پردہ اپنے چہرے دا حسن وی وکھانے اپنے زیب و زینت جسم دے وہ وی وکھانے تن دے. اللہ تعالی نے اس کم نو قرآن وچ فرمایا جاہلیت. ایسے کم نو قرآن نے فرمایا تے ساڈیاں عورتاں نو حکم ہویا ہے کہ تساں اونج نہ کریا. کیا مطلب تساں جاہل نہ بنیا نے. ہن اتھے پڑھے لکھے تے ان پڑھ دی گل نہیں کیتی اللہ نے. اتھے محض عورتاں دے بے پرد ہون جاہلیت قرار دیتا ہے. ہن جیڑا بندہ عورتاں دے بے پرد ہون نو پسند کرے گا یا عورتاں دے بے پرد ہون نو پسند کرے گی وہ اسلام اور خدا دے نزدیک جاہل تے جاہلیت والے شمار ہون گے. وہ بھاویں پڑھے لکھے ہون بھاویں مفتی ہون عالم ہون پیر ہون جو مرضی ہون تے جیڑا بندہ پردے نو پسند کردا ہے وہ ہن جاہل شمار نہیں ہونا کیونکہ اللہ تعالی دی پسند اونوں پسند ہوئی کھڑی ہے. سمجھ آ گئی کوئی نہ. تو اس کا مطلب نکلیا کہ جاہلیت کنو آکھاں گے اج دے مولیاں نو پیرا پیشوا نہ مراد جدی پوشن نپو اوہی قوم درا بر بنیا پیا. جیڑے اونترے پچھوں چلن دے قابل نہیں وہ اگوں لگے لگے میں قسمیہ پیا اور میں بلا تخصیص گل کر رہا ہوں بھاویں کوئی صاحب دادا کیندا جو مرضی مذہب دی گل کر بالکل ڈنگر ڈنگراں نالوں بھی بدتر جاہلیت دا پتہ نہیں. حضرت عمر فرماندے نے جدوں جاہلیت نو نہ پچھانن والے راہبر ہون گے نا. کیا مطلب جیڑے کافراں دی پسند تے کفر دے کماں نو نہیں پچھانن گے. آ کام کافران دی پسند ہے اور جاہلیت ہے اور اس کام دی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. جڑے اس حقیقت نو فرمایا نہیں پچھانن گے نا وہ جدو قوم دے راہبر بنن گے اسلام تندیاں تندیاں ہو کے ٹوٹ جائے ختم آپ پہ ٹوٹ جانا ہے. کل گناہ خبیثہ نے جدو جاہلیت اور کفر نو پچھاننا ہی نہیں کفر دے کماں نو پچھاننا ہی نہیں انہاں نے وہ کفر دے کماں نو کافران دی پسند نو اسلام ثابت کرنا ہے. لوکاں نو آکھنا اسلام جی ہے اسلام جی ہے تے جدوں کفر اسلام لوکاں دے سامنے بنے گا تے اسلام آپے بن جائے گا. اے ساڈا سارا المیہ اے ہوئی ساری پریشانی مسلمانوں کی ہوئی کہ ساڈے راہبر خنزیر بنے جاہل کٹے انج کہ انگریزاں دے ہم نوا جیڑی گل جیڑا کم یہود نو پسند ہے یہ خنزیر دور لا کے ثابت کرن گے اسلام نہیں ہے بیوتری دا جے اسلام ہوے تے کافراں نو کیویں پسند ہوے ہن جیڑے لاند دی اینی گل نہیں جان دے وہ قوم دے راہبر ہون تے کیوں قوم دا بٹھا نہ پوے تے کیا اسلام رہے دنیا تے صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم تیری بصیرت گل کر گیا کمال کیا عجیب گل ہے یار کتنا گہری گل ہے جب جہلیت کو نہ پہچاننے والے قوم کے پیشوا اور راہبر بنیں گے اسلام تندیاں تندیاں ہو کے ختم ہو جائے گا ہن کوئی ثابت کرتا ہے کہ عورتیں آزاد ہوں یہ اسلام ہے اسلام کب پابندی لگا دیتا ہے اور عورتوں کی آزادی کے اوپر پوری جنگ کرتا ہے انگریز وہ آتا ہے آزاد کرو انہوں آزاد کا مطلب ہے برباد کرو جدو بھیڑ بکری نو جنگل چ آزاد کرو گے تو اس کا صاف مطلب یہ کہ اس برباد ہونا بگیڑا ہوں وہ لانتی تے اس طرح کا دشمن ہو کے تو آتا ہے انہوں کھولو چھوڑو کیوں انہوں کا خیال رکھ دے ہو کیوں انہوں کی نگرانی کر دے ہو کیوں انہوں تے پہرا رکھ دے ہو کیوں انہوں تے جانا وار دے ہو چھڈو انہوں بے قدر بے قیمت رل دی کھوتی آنگو کسے کم دی نہ ہو جاؤ جی میں اواری کھوتی تے کوئی پہرا نہیں دیتا ہی بھین تے پہرا کیوں دے ہوں وہ کنجر زور اس گل پہ دینا اور جیڑی گل پہ وہ زور دینا ہے تھوڑے راہ پر بھی یہی گل آ دینا ہاں جی اسلام عورتوں پر کوئی پابندی نہیں لگا اسلام عورتوں کو آزاد چھوڑتا ہے اسلام کب پابند اسلام ہوں ہے جہلیت ثابت کنجر کر دے اسلام قوم کی نگاہ اسلام ہوں کی رہے تو اسلام کیویں رہے پیران صاحبزادے ملتان والے تے بھاویں جتھوں والے انہاں دی رنا اپنی آزاد ایتھے تک دولے نکلن وٹا کٹا کیتیاں لگیاں پھردیاں انہاں سارے یہودیت نوں گل پایا ہویا اور آندے ہیں اسلام اے ہن جدوں او لانتی آکھن اسلام اے ہے قوم کدھر جا رہی کی کرے کیوں انہاں دا بھٹھا نہ بیٹھا معلوم ہویا اسلام دا پیشوا او بن سکدا ہے مسلمانہ دا راہ پر او بڑھ سکتا ہے جیڑا پہلو اے جانے کہ کافرانو کیڑے کام پسند نے تے کفر تے جہلیت والے کام کیڑے نے جیڑا اے پچھان جاوے گا انہیں پھر اسلام وچ کفر دی ملاوٹ نہیں ہون دینی انہیں خالص پنیا ہویا اسلام قوم نو پیش کرنا خالی مسئلے مسائل کتاباں پڑھن نال اسلام دی سمجھ نہیں آتی کفر دی ہر گل جانے بندہ اور انہوں کفر دی ہر گل پچھاننا جڑے نا اودے واسطے موٹی جی گل اے وے کہ بس اے پچھانو کافر کیڑا کام آکھدا جڑے کام نال کافر بلاون سمجھو کفر ہو اونج بندہ نہیں پچھان سکدا جڑے کام دی دعوت میں مثال دینا تھوڑے معاشرے کیا بریلویاں نو میں آنا پیا کیا یہ ممکن ہے کہ وہابی دعوت دے جس کے اندر اولیاء دا انبیاء دا ادب ہو کیا شیعہ ایسی دعوت دے گا جس کے اندر صحابہ دا ادب ہو جی اینا تو تسان توقع نہیں کر سکتے تے یہود نصارا انج دی دعوت دین گے جی دعوت دے اندر اسلام دی خیر ہو یا مسلمان بھی خیر ہو، کیڑی کتاب دنیا چ لکھا ہون سنگیو؟ اسلامی رہبر تے کفر دیا شاخاں جاننا اس واسطے ضروری، دینی مسائل جانن تو بعد تے جیڑے لانتی نہ دینی مسائل جانن نہ کفر دی کوئی گل جانن، دو چار تقریراں چ رٹن، دو چار مسئلے چ رٹن، اٹھ کے شروع ہو جان تقریر، کوئی جعفر قریشی ہے، کوئی مشتاق سلطانی، کوئی شبیر شاہ ہے، کوئی سید اسد، کوئی فلانا فلانا، جڑ جان اللہ کر کے کو کفر پکی جان، کفر دی دعوت دیتی جان، نہ پتہ ایمان دا نہ دین دا نہ کسی گل دا، تے قوم اے جے نام مراد جدو ہون قوم تے وائز تے مقرر تے رہبر ہو تے انہاں نو واجب القتل نہ کھاں تے واجب التعذیب نہ کھاں تے ہور کیا؟ میں مشتاق سلطانی تو ساڈے علاقے آؤں گا رہا ہے، آیا ہے نا، انہوں نے سنن والے نے پتہ نہیں نکاح دا کی حال بنا، علیم صاحب فرما دے بھی میں تے نال رہ گیا، بیچارے تنگ ہو کے تو نکلے، اس نامراد تقریر لے ہن ویکھو انہاں خبیثاں جڑو اپنے آپ نو کفر دا پتہ نہیں تے قوم نو کفر تو کیویں بچان گے؟ ہن اس نے ایک خطاب دے اندر شعر پڑھیا ہے، شعر پڑھیا ہے خطاب دے اندر، نعوذ باللہ من ذالک، رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا، تو سب پتہ نہیں سنیا ہے شیر کی نہیں ہوتی زبان، پڑھ دے نا، یا علیم صاحب تو فرما رہے ہیں میں سنیا میرے کو کیسٹ پئی، جس کیسٹ دے اندر ہے اس کی گل، رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گڑ دنیا پا بیٹھا، نعوذ باللہ من ذالک، کو ہن بیچارے آؤ قوم تے صرف ویکھنے ہوئے نا جبے ٹوپ وچوں بھاوے ہوئے پوپ، بہادر صاحب رڑتے آتے رڑتے آتے رڑکتے آتے دہڑ بھی واہ چڈیا، این چی بچارے آشکو بلے بلے بلے، حضرت صاحب پتہ نہیں کی بلا پیا آؤں گا، این چی ٹکی ہو جائے، حالانکہ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے ہر دہڑی ویخ کے بول نہ جاوی، بکرے دی دہڑی ایمان ویکھی کہ ایمان ہے کہ نہیں، ایمان اصل ویکھ، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذیاب فی ثیاب، انج دے لوگ آون گے جڑے کپڑیاں وچ بگیار چھپے ہو، کپڑیاں وچ بگیار، حدیث رسول اللہ ہے، ہوں ویکھو کتنا بڑا کفر، کتنے بڑے کفر، ایک کفر نہیں کئی وچ، اس ایک شعر وچ رب پیار کما بیٹھا، کما بیٹھا یعنی کر بیٹھا ہے، کیا مطلب؟ بغیر اختیار تو تے بغیر علم تو رب سونا ہے کام کر بیٹھا ہے، تے پتہ انہوں نہیں تھی میں پیار جڑا کرنا پیا میرے نال بڑھنی تھی، پھر اگلے مصرے چ ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا، جنے یا رسول اللہ تواڈے دم بدلے گل دنیا رب پا لئی، کیا مطلب؟ جی میں سانے کسی دے گل پی گئی یار فلانے دے سوانی گل پی گئی، کیا مطلب؟ میں بچارا مجبورن پھس گیا تو ہن گزار نہیں پی سکتا، گل پی گئی رب دے دنیا رب پھسیا پیا ہوں گزار نہیں پی سکتا چلا نہیں پی سکتا کہ کیا کرائیں تے مصیبت ہوں، یہ اچھا یہ خنزیر تے ہیں قوم دے مقرر تے وائز جنہاں دے اپنے نکاح کوئی نہیں، مرتد دائرہ اسلام تو خارج، قوم عاشق رسول، وہ اسلام تو خارج، یہ عاشق رسول بنائی بنائی، پھر میرا ایک سنگی ہے حاجی یوسف صاحب پٹیانا ہے ضلع سیالکوٹ اتھے سلطانی گیا شکانی تے اونا کو میرے نال گل بات کر کے میرے کو لے گل ساری سمجھ لے جو پہنچ گیا اتھے جا کے اونا گل کی تی بھی آگا لے جی تو سائیں شیر پڑے ہیں اون اگلی نالو پچھلی بات اگلا ہے ایک کڑی گل غلط ہے آلہ حضرت نے فرمایا جنم کے بچھڑے گلے ملے آلہ حضرت نے فرمایا جنم کے بچھڑے گلے ملے اور کی مطلب جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی پاک اللہ تعالی جدوں دے جمن معراج دی رات وچ ملے آلہ حضرت دے بارے یہ جا کے مطلب کڈیا انہاں دے شعر دا کیا خیال ہے حضرت نے فرمایا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے ہن جڑا خندیراں نو اتنا بھی پتہ نہیں اللہ میری توبہ بھی اللہ تعالی واسطے جنم کے بچھڑے کہہ سکنے ہوئے کیوں ہے تہاڈا رب جمعیا ہے جنہ بےمانہ نو رب سونے دے بارے بھی پتہ نہیں الٹا او شیر پڑھ کے تے اور وڈا کفر اعلی حضرت مصرا پڑھ کے تے اور وڈا کفر او میں نو جدوں انہاں دسیا جی انہاں آکھیا میں گوئے دا پٹھا گل ہوے ککھ نہ رہے اس ایتھے ایتھے تک اعلی حضرت دا شیر تے انج اس دا مصرا عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اعلی حضرت نے وصل اور فرقت کو جنم کا بچھڑا کہا ہے جنم دے بچھڑے اور انہیں خدا رسول نو کہہ دیتا ہے جنم دے بچھڑے ہن لانتیاں نو جنہاں نو اعلی حضرت امام اہل سنت دی اردو دی شاعری سمجھ نہیں آوندی تو او رب سونے دے بارے اے سمجھ بیٹھ دین کہ اللہ بھی جمعیا تے خدا دا ربی بھی جمعیا تے دوویں جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے انہاں نو جدوں قوم سنے گی کی حاصل کرے گی تاں میں تانوں آکھیا ہے شروع وچ کہ اے مقرر تے وائز جڑے اج دے ہیں نا ایتھے واجب القتل نے یا واجب التعزیر نے کیا مطلب اسلام ہوئے تے یا قتل کر دیتے جان جڑے مرتدین ہیں جڑے مرتدین نہیں انہاں واسطے واجب التعزیر جتیاں ہون تے سزا ہوئے تے انہاں نو بن کے پھٹ دیتا جاوے تے خبردار بھئی تساں کسے نال گل نہیں کرنی جے کیتی تے تساں بے ایمان کر دو لیکن کی کریے اسلام دا وارث ہو رہا اسلام دا وارث تے ہوندا ہے حضرت فاروق اعظم وانگو خلیفہ وقت خلیفہ اسلام وہ ہوئے کوئی نہ قوم شتر بے مہار ہے مولی شتر بے مہار نے پیر شتر بے مہار نے حکومت کفر دی ہے کافراں دی ہے لعنتی انہاں لعنتیاں نو او ہر ویلے بیٹھے ایتھے کم تے نہیں اسلام نو کیویں مکائیے مسلمان نو کیویں مکائیے برباد انہاں نو کیویں کریے جدوں ہن گھر دا وڈیرا ہی گھر نو اجاڑن تے بیٹھا ہوئے تے گھر نو کہ بچاونا سنگیو اس واسطے ہن انہاں حالات دے اندر حق آکھڑا ساریاں نال جنگ لیں لیکن اللہ تعالی دے فضل و کرم نال میں جنگ لے کے تے انشاءاللہ عزیز توانو حق ضرور سناواں گا توجہ نال بولو سبحان اللہ راتی میں رحمیار خان گل کیتی ہے بڑے واسطے یادہ کر دیا میرے گھر دوبارہ توان سنا دیا تو چلی گل لے میں مثال رات منو نہ موضوع دیتا شان اہل بیت میں پھر مثال دیتی میں کہ یار ایک گھر دے اندر ڈاکو بڑھ گئے گھر والے رات نو مرد جڑے سن چوکیدار کول قصہ سن رہے سن اپنے کسے وڈیرے دا قصہ سن دیا آدھے قصہ رہ گیا تے نیندر آ گئی وقت مک گیا چوکیدار چوکیدار ہی ٹر پیا وہ سو گئے ڈاکو بڑے انہاں آن کے تے استاں انہاں دیاں چکیاں قیمتی سودا گھر دا جڑا ہے سی انہاں چک لیا ایک بندے دی اکھ کھل گئی اکھ کھلی تے انہیں فوراً چوکیدار نو سدیا چوکیدار آیا تے نال دیاں نو اٹھایا اٹھا کے تے کہن لگا چھیتی کر کے سب برا سارا ان چیر ڈاکو آشا لے کے باندھ رہے صبح ہوئی نا آنڈ گوانڈ لوگ کٹھے ہو کے تو نہ آخیا کڑمے ہو تسا چوکیدار بھی رکھیا راتی ڈاکا بھی پی گیا تھی کتنے سو نہ آخیا چھٹے نہ گلوں اسی اس لیے جاگتے سا لیکن ساڈا چوکیدار تے اسی اس لیے قصہ وڈیرے کا پورا کرنے مصروف سا یہ گل ویخ بھی اصا قصہ تے پورا کر لیا نا ماں ہی گئی ہے بہن ٹر گئی ہے ٹھیک ہے عزت ٹر گئی ہے گھر لٹیا گیا کوئی گھر چ نہیں لیکن یہ قصہ تے پورا ہو گیا دشمن ہر شہ لٹ گیا کوئی اہل بیت تے کسے تے بچے صحابہ تے کسے تے بچے کوئی داتا حجویری تے کسے تے بچے یہ کسے نے تے پہ چلتے نے جو وہ بزرگ اس اپنی نسل نو دے گئے تھا وہ ساری وراثت ہاتھوں لٹا دیتا خوش ہو کے ہر ایک آدھا ویکیا یا کہ خیر دین کوئی نہ عزت کوئی نہ جو مرضی خوش ہے نہیں رہی نا قرآن رول گیا ہر خیر میں نے پرہیز امام حسین کا قصہ کیویں سنایا میں کربلا دی شہادت کیویں پڑھنا تو دیکھ کے کون کہتے قربان جاوا نہ کسے کھانا تو میرے خیال دے اگر شان اہل بیت نہ بیان کرتے شان صحابہ نہ بیان کرتے قسم خدا دی کر کے آنا انہاں پاکاں دا دتا دین تے عزت یہ بچا لیندے نا تے انہاں بزرگاں خوش ہونا سی تے سر مبارک دی چوٹی تا خوش ہونا سی کہ حق ادا کیتا جے ساڈی محنت جڑی ہے او تے محفوظ کیتی بڑی انہاں لوکاں نوں تیریاں ساڈیاں تریفاں دی لوڑ نہیں جنہاں دیاں تعریفاں مولا کرے تمہیں نہ کریے تے کیڑا فرق پینا انہاں لوکاں نے لوڑ اس گل دی ہے کہ جیڑا دین دے گئے نے اون محفوظ کر لے جے بچنا ہی تے نہیں تے تیرا ٹھکانا جاننا میں تو ساڈے کسے بھی بیان کرے گا تے تین کی لبے سمجھ آ گئی نہیں کو نہیں آئی توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ میں ان دی تھانوں فکر دین آیا اینو آندے نے زندہ کرنا کسے مردے نو ہن میں جناب نو موضوع سنانا عنوان اس دا دسنا اس موضوع دے وچ سارے آ جان ہاں سب وچ آ جان موضوع کی اسلام توجہ اسلام کا انگریزی تعلیم تہذیب کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا بس آ گل کر سکتا کیونکہ بیماریاں اتوں اٹھی ہیں بربادیاں اتوں آئی ہیں یہ سمجھوتے کراون والے پروفیسر ماسٹر مولی پیر حاکم انہ دونوں رلاون والے انگریزی تہذیب تعلیم نو اسلام دے نال رلانا یہ سارے پہلے دن تو انگریزاں دے اشارے تے انہاں دے ارادے تے تے انہاں دے منصوبے سازش تے ای ہوئی کام کرنے وچ مصروف رہے نے. ان دونوں کو ملاؤ تے اے دوویں مل سکدے نہیں. کیوں نہیں مل سکدے؟ کہ وہ ہے کفر یہ ہے اسلام. کفر اسلام نو جدو ملاؤ اسلام مک جانا ہے کفر پھیل جانا ہے. وہ ہے پلیتی یہ ہے پاکی. پلیتی پاکی جدو رلاؤ گے پاکی ختم ہو جائے. خوہ دے وچ قطرہ پیشاب دا سٹ دتا ہے سارا پشاب کنجے جی میں گل کرا انگریزاں دی تہذیب تعلیم نو قبول کرنے سارے ایک بریلی ایمان نال دسوئے میں ہے کہ نہیں. میں ایک مثال دینا ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھا دوں. مسٹر جناح جنوں قائد اعظم آخدے نے قائد اعظم مسٹر جناح جان دے انہوں ہے ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھا دوں. مسٹر جناح جنوں قائد اعظم آخدے نے قائد اعظم مسٹر جناح جان دے انہوں ہے اینو شیعہ بھی اپنا پیو من دے بابا قوم دیوبندی بھی غیر مقلد بھی ہندو بھی سکھ بھی یعنی پاکستان وچ جننے رہندے نے وہ سارے آندے نے ساڈا پیو. ہن کدی سوچیا جی بھئی کون تے انہاں دے جھگڑے نے آپس وچ تے پیو مشترکہ کیویں ہو گیا؟ شیعہ نو آکھو پیر مہر علی نو منو نہیں منن. امام احمد رضا نو منو نہیں منن. بریلویاں نو آکھو قاسم نانوتوی نو منو نہیں منن گے. یعنی دیوبندیاں دے وڈیرے نو انہاں نو آکھو ثناء اللہ مرسری نو منو داؤد غزنوی غیر مقلد نو منو انہاں نہیں منن. لیکن سوال اے وے کہ ایک دوسرے دا مذہبی پیشوا تے نہیں من دے تے پیو کیویں ایک من لیا ہے؟ پھر اون دی بہن نو اپنی ماں بنائی کھڑن مسٹر دی بہن نو او فاطمہ جناح نو کی آندے نے مادر ملت آندے نے کہ نہیں؟ او بابا قوم اے مادر ملت مادر تے ملت وچ شیعہ بھی وچ ہندو بھی وچ سکھ بھی وچ بھابی وچ بریلوی وچ سارے یہ ایک ملت ہو گئے تا انہاں دی ماں ایک لگی تے جے ملت ایک تے پھر لڑائی کا دی توجہ نہیں فرمائی. تواڈے ملک وچ ہندو وسدے کہ نہیں؟ سندھ والے پاسے ہندو چک تے سکھ بھی وسدے مرائی بھی ہیں پرویزی ہیں منکرین حدیث نیچری ہیں لا مذہب ہاں جی بھابی ہیں ہر طرح دے سارے اونوں پیو تے اینوں ماں. میں سوچ سوچ حیران اللہ سونیا اس پیو دے اندر خوبی ہے کیڑی سی؟ سارے آکھیا تو ساڈا پیو ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਸਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਔਲਾਦ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰੇਲਵੀ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਹ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਪਿਓ ਤੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਵਿਗਾੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੱਖਰੀ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਿਓ ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਰੋ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿਉਂ ਰਚਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਨੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਨੀ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਰੂ ਪੱਟਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਯਾਰਵੀਂ ਦੀ ਖੀਰ ਹਰਾਮ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਯਾਰਵੀਂ ਦੀ ਖੀਰ ਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹਰਾਮ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਸੀ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਸੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਵਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਸੀ ਬਰੇਲਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਸੀ ਸੱਤਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਰੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਤਰੀ ਦਿਓ ਜੇ ਕੱਟਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਨੇ ਯਾਰੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਯਾਰਾ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਲੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਲੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ یعنی ہے سنی تے شیعہ بھی آکھے ولی ہے بھابی بھی آکھے ولی ہے انہاں بھی کتابیں لکھ ماری ہیں ہن سوال اے وے کہ میرے پیر میرے لیے قبلہ عالم وچ چشتیاں شریف خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار ہے او کیڑا عیب سی کیڑی کمی سی جس دی وجہ نال بھابی آندا ہے او ولی نہیں مشرک پر اے ولی ہے اس سنی جے سنی ہے تے اس سنی نو ولی کیوں منے تے خواجہ فرید نو ولی کیوں نہیں منے او مرو کو سمجھ آئی نہیں تساں پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں مرلیاں سن دے رہے ہو تساں مرلیاں سنی ہیں دین نہیں سنیا جاؤ میں سوال کرنا پیا ضلع مظفرگڑھ تو کھلو وہ ملتان تے پورے پاکستان تے ضلع نپ کے پھر کے اگر میرے ایک کو سوال دا جواب لیاو میرے ٹوٹے کر کے کتیاں کے پھٹ جائے جاؤ بھابیاں آکھیا اے پکا بھابی سی ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਛੱਡੀਆਂ ਆ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਨੀਫ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਸ਼ਰੀਆ ਤਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਛਾਪੀ ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਸੱਤਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਨੇ ਆਖੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਜੇ ਹੈ ਦੇਵਬੰਦੀ کٹر وہابی دیوبندیاں دے مطابق تو سوال اے وے کہ دیوبندیاں دے دوسرے وڈیریاں نوں دوجے وڈیریاں نوں جڑے انہاں دے مذہب دے بانی مبانی نے جنہاں پہلی اٹ رکھی مذہب گاں پھلایا ہے مدرسہ دیوبند والے وڈیرے انہاں نوں بریلوی کافر آندے نے وڈیریاں نوں انہاں نوں اینا ولی نہیں منیا تے وہابیاں دے ولی مسٹر جناح نوں ولی کیوں مان لیا اے شیعہ جی اے شیعہ ہے اور جمدیا شیعہ اتنی جلی جمدیا مطلب ہے جس گھر جمعے ہو شیعہ کرتی اس ناشری شیعہ تھی اسماعیلی شیعہ تھی شیعہ تھی تے سوال اے وے سپاہ صاحب والے نوں کیوں کیوں مان گئے نے توجہ نہیں فرمائی مرو میں انہاں دہشت گرداں تو پوچھنا اگر اے شیعہ تو تواڈے نزدیک تے کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر تواڈا تک نواز چلوی تے تواڈے جناب اعظم طارق تے دوجے تیجے اے رٹ لاندے ہوندے سن جلسے دی کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر تو میں پوچھنا بھئی جے اے شیعہ ہے تے اے تے ولی ہے تے سپاہ صاحب دے نزدیک تے پیو ہے تے باقی شیعہ کافر کیوں ہیں سمجھ آئی نہیں لے ہن بڑا یار عجیب اچھا بھئی اس دی ولایت دا پتہ نہیں انج پہ لگدا بھئی ان دی ولایت ہے کہ خدا علی بھی نہیں رسول اللہ علی بھی نہیں اللہ تعالی علی نہیں رسول اللہ علی نہیں ایمان علی نہیں تقوی علی نہیں جے ہن دی تے پھر قبلہ عالم ماروی ولی مننے جاندے او نہیں منی دے تے چکر کی ہن دسو ان دی ولایت کیڑی سی تسی دسو دسو مینوں اینا مجمع بیٹھا ہے کوئی مائی دلال اگر جرت رکھدا ہے میرے جواب دین دی جنوں اپنی پروفیسری تے مان ہے تے میں سکول نہیں پڑھیا میں جٹ جا دیسی جا مولوی ہاں فقیراں دی خدمت بہن والا اوتھوں مینوں اللہ تعالی نے حق سمجھن والی کوئی اے عقل دتی دل دیتا ہے تو میں انہوں کو پوچھنا اس کا جواب دیو بھئی اسے جو ولایت کیڑی تھی اور سمجھ گیا ہو انہوں نے جھگڑا کی ایش ایش یہ صرف لڑائی یہ ڈھیڑ دی اور صحابہ کرام دی عظمت دا مسئلہ ہوندا نا اہل بیت دی عظمت دا مسئلہ ہوندا اسلام دا مسئلہ ہوندا دین دا مسئلہ ہوندا کملی والے دی عظمت شان دا مسئلہ ہوندا اولیاء کرام دی عزت وقار دا مسئلہ ہوندا تے قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان اے کہ کدی وی ایں دے ولی نہ بناندے تے نہ انہاں کماں انہاں دے اوتے متفق ہوندے جے ہوئے نے تے جھگڑے صرف ڈھڈ دے ہن اللہ دے فضل نال میں تینو ڈھڈ دے جھگڑے تو کڈ کے حق مصطفیٰ دا پیش پیا کرنا وا ہن کیوں اینا پیو منیا ہے انگریز دتا ہے انہیں آکھیا جنو میں پیش کیتا ہے تہاڈا پیو اینا آکھیا انگریزا جدو اساں تینو من بیٹھے تیری ہر گل من بیٹھے جڑا پیو دےوے گا او بھاویں لگے نہ لگے تاں وی من لواں گے جڑی ماں دےوے گا بھاویں ماں لگے نہ لگے بھاویں ماں ہوے کنجری زمانے دی او رلدی ہوے کھتریاں دے کچھ وچ بیٹھی ہوے چوڑیاں دی کچھ وچ بیٹھی ہو کچھ وچ بوے سکھاں دی کچھ وچ بوے ہر جلسے جرولے جھاٹا کڈ کے رلدی رہے ہاں جی پردے دی دشمن ہوے ہاں جی بے غیرت بے حیا رن ہوے اساں سارے اونوں اپنی ماں منن واسطے تیار ہاں جدوں توں بنا کے دتی اے اینوں آندے نے ریڈی میڈ ماں غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول میں ظالماں پوچھنا اینا ظالماں تو شیعہ نہیں منن تے آیا تے اماں عائشہ نو ماں نہیں منیا اور میں نہ خبیثہ تو پوچھنا مولا حسین دے قاتلا دین دے قاتلا دس تے صحیح سیدہ عائشہ اچ کمی کیڑی ہے تے اس کنجری دے اندر خوبی کیڑی ویکھی ائی توجہ نہیں فرمائی مرو ہن پٹ لیاون اپنے کوئی نقوی تقوی جننے بھی ہیں تو دین اس گل دا جواب کہ اینو مادر ملت کیوں منی آئی جڑی ایڈے شرم و حیا والی ماں ہے مشکات شریف دی حدیث ہے اما عائشہ پاک فرماؤندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر جڑا اج روضہ رسول اللہ ہے اے اما عائشہ پاک دا حجرہ فرماؤندیاں نے جدو میرے اس حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میں چہرے دے پردے تو بغیر اپنے گھر دے ویڑے تو اپنے حجرے کمرے دے وچ داخل ہوندی ساں میں سمجھدی ساں میرے شوہر دفن ہوئے نے جدوں حضرت ابوبکر دفن ہوئے نے میں مڑ وی چہرے دے پردے تو بغیر اپنے گھر دے کمرے وچ جاندی ساں میں سمجھدی ساں میرے باپ دفن ہوئے نے جدوں عمر بن خطاب دفن ہوئے نے میں چہرے تے کپڑا پا کے جاندی ساں مینوں عمر تو حیا آوندی سی سمجھ آئی نہیں ہوئے عمر جیسا پاک ہوئے عمر جیسا پاک اور لگے بھی قریبی رشتہ دار ہومن بھی قریشی برادری ایک ہوئے ادھروں حضرت عمر دے بیٹ عمر دی صاحبزادی محترمہ سیدہ حفصہ پاک وہ بھی نبی پاک دے گھر چوں حضور دی گھر والی تے ساڈی ماں ہوئے اما عائشہ اے بھی حضور دی گھر والی تے ساڈی ماں ہوے او ایڈا قریبی رشتہ ہوے تے پھر عمر جیسا پاک ہوے تے دفن ہوے قبر وچ تے اما عائشہ کپڑا منہ تے لے کے جائے اپنے گھر داخل ہوندیاں تے فرمان مینوں شرم آوندی سی عمر تو حیا آوندی سی تے میں پوچھنا ایڈے حیا والی پاک بی بی تے ماں بناون دی بجائے اون دے تبرہ ہوے لاکھ لعنت زمانے دی کشتی جیڑی انگریزاں دے ننگیاں دے نال بیٹھے ننگیاں دے نال سمے ننگیاں دے نال اٹھے اور پرا سامنے سارا کچھ ویکھے تے آکھے ترقی اے نہ ہوئے تے تو بغیر ترقی نہیں ہو سکدی ہیں رکاوٹ اے ترقی دے اندر پردہ تے میں پوچھنا انج دی ماں بن گئی اے او ماں نہیں بن سکدی تے میں مڑ کچھ آکھاں گا کہ انہاں کتےاں دی جنگ صرف پیسے دی ہے دین نبی دی نہیں توجہ نہیں کیتی ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ واقعی ٹھیک ہے جیڑی قوم بے غیرت بن جاوے انہیں حیا والی ماں نو کدو ماں منے جیویں دی نسل بڑھنی ہے اوویں دی ماں چاہیے ہاں معلوم ہویا ویکھو نا ہن ریڈی میڈ ماں ملی قبول کر لی ریڈی میڈ پیو ملیا بنیا بنایا انگریزا گھاڑ مچھ چھل کے بڑھایا نہ داڑی نہ مچھ توجہ نہیں کی تھی ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ واقعی ٹھیک ہے جیڑی قوم بے غیرت بن جاوے انہیں حیا ایمان کدو ماں مننا جیویں دی نسل بننی ہے اوویں دی ماں چاہیے ہاں معلوم ہویا ویکھو نا ہن ریڈی میڈ ماں ملی قبول کر لی ریڈی میڈ پیو ملیا بنیا بنایا انگریزا گھاڑ مچھ چھل کے بنایا نہ داڑی نہ مچھ زمانے دا لوچ چھل مچھ کے غیرت ایمان ہر شے تو خالی کر کے انہاں جو دتے او سی لا مذہب سنو کیوں مشترکہ پیو ماں انہاں ظالماں بنائیے اس واسطے کہ او سی لا مذہب اون دا مذہب کونی تھی ہاں نہ اسلام نہ سنی نہ وا او کوئی شے وی نہیں او سی نیچری لا مذہب سی جدو لا مذہب سی مذہبی پیشوا جڑے سن انہاں نو تے ولی ایک دوجے دے نو نہیں منیا لیکن جڑا لا مذہب سی اینو سارے من بیٹھے کیوں انہاں آکھیا جدو تو لا مذہب شیعہ آکھیا جدو لا مذہب ہے پھر تو مذہب دی گل نہیں کرنا وے اساں وی تیرے نال بھابیاں آکھیا تو وی لا مذہب جدو آئے تے اساں تینو من پواں گے تے تو ساڈے مذہب نو کدو چھیڑ نہیں مچھ بریلوی آنکھیا لا مذہب جو ایسا دنو من بینے آ معلوم ہو یا سجنو لا مذہب نو منن دے اندر سارے متفق نے مذہب تے مذہب والے نو منن دے اندر اختلاف رکھ دینے حجی اے ہوئی یہودی فتنہ میں اے ہوئی گل میں سمجھانا چاہنا اسلام اسلام انگریزی تعلیم نال تعظیم نال کٹھا نہیں ہو سکدا کیوں نہیں کٹھا ہو سکدا او لا مذہب اے مذہب اے او مذہب دا انکار اے او لا دین اے دین جیڑی شاہ نو اسلام آندا ضروری انگریزی تعلیم آکھے اونو حرام اونو نجائز تے لا مذہب تے آپے ہو گئی لا دین آپے لا مانا نفی دین کوئی نہیں جدو دین دے ہر عقید دے عمل یا باز دی نفی کر دیا جانا ہے انکار کر دیا جانا ہے لا دین تے آپے ہو ہن اے دو گلاں کیویں اکٹھیاں کرو گے کہ ایک پاسے اسلام آکھے عورتاں پردہ کرن تے انگریزی تہذیب تے تعلیم آکھدی اے عورتاں پردہ نہ کرن کراؤ گے تے ظلم زیادتی ہن تساں دسو انہاں دوویں گلاں نوں کیویں اکٹھا کرو گے توجہ ری فرمائی دے ایک بندہ قرآن پڑھاندا ہے قرآن پڑھا کے تھپ کے تے اُتو پڑھاندا ہے کہ بھائی آیت تو ہی پڑھائی تو پردے والی میں گل کرتا پردے والی آیت پڑھا کے پردے والی آیت پڑھا کے پھر آندا ہے آؤ کتاب لے آؤ سکول والی پھر پڑھاندا ہے یہ پردہ ظلم ہے زیادتی ہے جب تک یہ رکاوٹ بنے گا قوم عظمت کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتی ایمان نال دسو او اسے ویلے کافر ہو گیا کہ نہ ہویا جدو قرآن نو ظلم کہہ دیتا قرآن پاک دی آیت پڑھن تو بعد جدو قرآن دے حکم نو ظلم زیادتی آکھیا تو کافر ہو گیا کہ نہ ہویا پھر قرآن پڑھا من اس تا کس کھاتے گیا نبی پاک نے ایویں نہیں فرمایا رب تعالی للقران والقران جلانو کئی قران پڑھنے والے انج دے ہن تیرے جنہ تے قران لعنت کردا ہے توجہ نہیں فرمائی دے اسلام آکھدا عورت نال شادی نہیں کر دی مرد نال انگریزی تعلیم آکھ دی کہ اے عورتوں اور مردوں کے حقوق کا مسئلہ ہے بنیادی حقوق کچھ لوگ آزاد ہیں جب آزاد ہیں تو رنہ نال شادی کرن مرد نال شادی کرن پورے انگریزاں دے ملکاں وچ قانون ہے اور جڑا ایتھوں والا کسے ملک والا انگریزاں دے ملک وچ رہن واسطے جاندا ہے رہائش لین تو پہلو اونوں اے حلف دینا پیندا ہے کہ میں انہاں سارے نظام قانون نال متفق ہاں میں اگلے دن چنو میاں چنو تقریر تے گیا امریکی بندہ سی رہائشی کرامن والا جلسہ بیٹھک وچ بیٹھ کے گفتگو شروع کیتی میں آکھیا یار اوتھے دے قانون ہے وہ کہن لگا جی قانون وی ہے تے نال اے وی سن لو کہ جیڑا بندہ ایتھوں دا کوئی رہائشی اوتھے بندا ہے اونوں پہلو حلف لینا دینا پیندا حکومت اوناں کول حلف لیندی کہ تہانوں ساڈے ایتھوں دے قانوناں نال اتفاق ہے وہ آکھے ہے تے آندے ٹھیک آج ہن رہائش لو کی مطلب بن جو کافر گئے دلہ بھی بن گیا تے کافر بھی بن گیا تے لاؤ ہن تو ایتھے رہے گا تے سانو فکر ہی کوئی نہیں مرد مرد نال شادی رن اسلام اتنا پرہیز دسے اتنا پرہیز دسے غیر عورت دا حق مرد دے حق نہیں آ سکدا آ سکدا ایمان نال دسو یار میں اسلام دی ہوں گلاں پہ کرنا جنوں عام خاص سارے جان دے بلکہ مینوں آکھن دے اینوں کھتری وی جان دے ہندو وی جان دے سکھ وی جان دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں عورتاں تو بیعت لئی سی کی کیتا سی بولو سرکار نے کی پڑھایا غیر عورت دا ہاتھ اپنے ہاتھ پاک وچ نبی پاک نے نہیں لیا اور فرمایا انی لا اسافح النساء میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا سبحان اللہ انگریزی تعلیم آکھدی ہے کہ عورتاں جفیاں پاؤں یہ عورتوں کا حق ہے اگر نہ پاؤن تو ترقی نہیں ہو سکتی اور تسی دسو اس گل یعنی مسافہ بھی نہ کرے تو ادھر ہوئے جفی پاوے کھڈو جدھر مرضی جاوے عورت دا حق کے سکا پیو نہیں روک سکتا اسلام انگریزی تعلیم وچ سکا پیو حال ہے تعلیم وچ قانون باہر دے ملک ہاں بن چکے نے باہر دے ملک وچ قانونی حیثیت نال نافذ العمل ہے ایتھے تعلیم وچ کیونکہ کاف انگریز آہستہ آہستہ کم کر دے انہاں نوں پتہ ہے جے ان دے اکدم قانون بنا کے دتے تے اے تے سارے مسلمان اٹھ کھلون گیا جڑے دیسی ہیں اون جڑے پروفیسر طبقہ ہے تے اوتلا طبقہ تے او جناب جڑا ترقی یافتہ شمار ہوندا ہے او تے آکھن گے واہ بھائی واہ اونے تھڈو جدو اے قانون بن گیا تے پیو وی دھی نوں نہیں روک سکدا اونے تے تھاپی کنڈ تے مار کے آکھنی ہے کیوں بیٹا ہماری محنت کا پھل دیکھ لیا اب موج لو پروجو کچھ کرنا ہے اونا سورا نو کوئی نہیں کیوں جو وہ سور دی مثال ہے جو سور خوش ہوندہ ہے ایک دی مادی نال دا دا کھلوتے ہو من تو خوش ہوندہ ہے بیا ویکھن حق تو پورا ہوندہ پی آنا او ہوئے سور ہونا سورا نو کے لگتے ہیں لیکن جیڑا ساڈا دیسی مسلمان ہے تے سن دیا اٹھ پینا ہے نیا کرا ہو تی دے پترو ہو تو سی بندے دے پترو کے نسل کادی نسل جی او تو سی یہ ڈیلانتی ہے جیدے قانون بڑھائی لیکن حالے ہو رکھے تعلیم کیوں تاکہ ہولی ہولی پہلو ذہن نہ دی بڑے مردے جان چھوٹے دلے بن دے جان جدو بن گئے انہا آپ سانو آکھنے بڑھاؤ یہ صرف وڈے رہاں دا ڈارے آلے لہذا میں قسمیہ پہ آنا انگریزاں دے ملکاں وچ سکا پیو اگر اپنی دھی نوں کسے نال زنا وچ مصروف ویکھے اور روکے دو سال قید شکا پیو دو سال اندر ہو جاندا ہے اونا مولویاں دے جڑے اوتھے جاندے جڑے آندے نے تبلیغ کرن چلے ہوئے ہنتری دا شکا پیو تین روکنے دو سال اندر ہوندے ہونا ہے تینو اگلے کی آخر کے تبلیغ کر سوچن دی گل ہے یار تو آپ دسو بھی سکے پیو نو جدو روکن دا حق نہیں ریون ڈالا بے ایمان اوتھے بنے ملن چلے ہم تو ہمارا 26 ملکوں میں 76 ملکوں میں کام ہو رہا ہے اب تو تبلیغی ٹولا جو ہے وہ لندن میں جا رہا ہے اب جاپان میں جا رہا ہے اب ادھر جا رہا ہے وہ اتری دیا کی لین چلے ہیں اوتھے دے پیو اندر تو نیندا ہے پر گل ہوئی ہے اوئے اے بختا والا ساڈا کلندر اقبال فرماؤں دا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت وہ آدھا مسلمانا دل ایٹھے مریں ٹیڈ تو آزاد ہو دل آزاد رکھ دل نو ٹیڈ دا قیدی نہ بنا سنو اے اللہ تعالیٰ ٹیڈ اتے رکھیا یا دل ٹیڈ تھلے نا پر اسا ہن الٹ ہو گیا اے سارے جنے لگے پھر دے نا تنظیم آلے جماعت آلے پروفیسر حکومت آلے اینا دا ٹیڈ اتے تے دل تھلے لے اچھا دل ہے ہی نہیں سچا کیا جی دل ہوں دا تے بے ضمیر کیوں بلکل سچا کیا نہیں اینا دا دل ہی کون ساڈا کلندر اقبال فرماؤں دا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم میں تقریر کیتی ڈیرہ غازی خان جام پور داجل دے علاقے داجل تو اوتے اور ٹی پی کا رانی ٹی پی سلنگی اوتھے میں تقریر کیتی تے بلوچاں دا مجمع تے جناب مخلص مخلص مسلمان جنہاں نو منافقت دے وال نہیں آوندے ہاں داجل فریب مکاریاں نہیں آوندیاں سیدھے سادے مسلمان کلندر اقبال جی فرماندا ہے خیر و خوبی بر خواص احمد حرام دیدام صدق و سفارا در عوام وہ آندا ہے جڑے خاص حکیم نہ خاص پیر تے فلان تے رہبر تے پیشوا تے حکومتاں دے سردار صاحب تے فلان اکھے لانتی تے مینوں دسے نے منافق دے تے جے میں خیر تے خوبی تے سچ ویکھیا ہے نا تے او عوام وچ نظر آیا ہاں جڑے تیسرے طبقے تے تیسرے درجے دے شمار ہوندے نا انہیں ایک خلوص نظر آیا ہے باقی اتے سب منافقت اوہن جناب خالص بندے تھا ویچے بابا بیٹھا مچھانا داڑی منا بلوچ جناب میری تقریر سنے میں گل کرا تو وہ پتا کیا گیا غیرت اللہ مولوی زندہ باد غیرت زندہ باد اسا غیرت اللہ مولوی پہلی بار سنیا زندہ باد میں مسٹر جناح دی سنو مسٹر جناح دی کتاب دا دیتا حوالہ کہ مسٹر جناح آکھ دے قائد اعظم تقاریر و بیانات چار جلدہ دی کتاب تیسری جلد صفحہ نمبر 277 تے لکھیا ہے تقریر کی تھی 1944 نو علی گڑھ یونیورسٹی اچ تے تقریر کر دیا کہن لگا منڈیاں نو سکولیاں نو پیاندا ہے آکھے ایک میں اہم معاملہ آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ وہ سنے آنے انہیں اے میں اتھے جو پیش کیتا ہے اندھے لطیفہ ہے سننا رہا پڑھا ویکھو 10 مارچ 1944 نو کتاب ہے، تاریخ دی تھاں وی ٹھکانہ سارا کچھ۔ ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلا۔ ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے۔ میرے ال ویکھو، اے ادھر ویکھو، خدا دے بندے ادھر ویکھو، او مرو نکلو پرا یا بیٹھو آرام نال، یہ سکولی ہون گے جنا چر بال سکول نہیں سن پڑھتے تو وڈیا کے سہ نہیں سن لیں راہ وٹا جانے سن سارے بزرگ آتے پہ ہاں منجی کے برابر نہیں سن بہت لکھ لانت پی ہے انسان دے پوتر حیوان تو بدتر بن گئے۔ قوم کوئی عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلے۔ پیو دا سبق دیکھو، ہاں جی ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محفوظ ہیں۔ اگر گھر دے اندر جڑیاں بیٹھی ہیں نا، یہ تو انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے بڑا بڑا۔ سارے مجرم نے، یعنی نبی پاک کی مجرم، صحابہ بھی مجرم، خواجہ فرید بھی مجرم، سارے مجرم۔ کیوں؟ جو گھر جو اپنے عورتوں نے بٹھائی رکھے، ہے جی یہ پیو دی یہ گل ہے، جہے پیو منگے انہوں نے پیو کی میں گل کی۔ وہ جڑا بابا بچ بیٹھا سی نا، وہ ہاتھ کھڑا کر کے آندا ہے، کیسٹ میرے کول آئی پئی ہے، اتھے سن سکدے ہو مال صاحب، اساں اینو پیو منن تو رہے، ساڈا اس پیو نو جواب ہے، ایڈا دلا پیو ساڈا نہیں بن سکدا سیدھی گل۔ واہ میں کیا جیتا رہا جٹا، وہ جٹا رب سونے دے فرشتے بھی تیرے تے خوش ہون گے کہ کتنی سونی گل کیتی ہے، رب سونا بھی فرماوے گا کہ ملا تے مفتی تے لانتی رل کے تے پیو بنائی کھڑن تے کتاباں وچ مدرسیاں وچ پڑھاندے پین، کالمیاں دے مدرسیاں تے ہر مدرسیاں وچ انہوں پیو منی کھڑن، افسوس ہے او تے منی کھڑن تے واہ فقیرا جٹا چٹا جواب دا پیو ہو ہی نہیں سکدا جڑا مصطفیٰ دی شریعت دی غیرت دے خلاف ہو۔ سمجھ آئی نہیں؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ خیر میں گل کر رہا سا کہ انہاں ملکاں چ مولی پیو نو اجازت نہیں۔ مینو ایک سچی دسیا کہ میرا ایک کشمیر دا ملن والا ہے، اوندا ماما لندن گیا اپنے پڑھیویاں نو ملن، پڑھیویں جاندے ہو نا، ماما پڑھیویاں نو ملن گیا، گھر جا بیٹھا پڑھیویاں دے، ایک گورا والا ہے گورا انگریز، اونے آن کے تے اوندے سامنے اوندی پڑھیوی نو نپ کے تے زنا شروع کر دتا۔ ہوں برا بیٹھے نے بہن نالوں کام کرتا پیا سامنے کمرے، وہ ماما ماما آتا اپنے بغیر تو آ کی چپ چپ چپ چپ چپ ہوں ہوں نکل جائے گا اتوں، سانو بھی کٹائے گا، چپ نہیں پتا اتنے حقوق کا بڑا خیال ہے۔ اس مامے آخیا انہیں آخر کنجرو یہو جی تھان سے تسا رہو میں چلا، تا کر کے عارف کھڑی فرماتا ہے اللہ دا ولی میاں محمد بخش کشمیر والے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے نے اپنے دیش دیاں ولانا لو چن چن کھائیے تمے جان گے بڑمبا کوڑ تمبا اپنے دوست دیا تمہیں چن چن کھائیے وچ بگانیا ملکا اندر میوے کھا نہ جائیے سمجھ آ گئی نہیں کوئی نہ ذرا بولو چا سبحان اللہ ہن سنگیا او میں پوچھنا اس طرح دی تعلیم ایڈی بغیر تھی اسلام نال کیویں اکٹھی کرے دسو اے اس لان دی تعلیم دے تحت کیونکہ یہودی تعلیم تعلیم لا دین ہے دین دا نام رکھو توجہ دین دا نام رکھو لیکن چلاؤ دین نو اپنی مرضی نال جویں مرضی کیتی ہو آکھو خدا وی ایویں تے رسول وی ایویں اے لا دین دا مطلب ہوتا ہے تا کر کے تواڈے ملک وچ حقوق کے نسواں بل جو پاس ہویا ہے اسمبلی دی اکثریت انہوں پاس کیتا ہے پیپل پارٹی نال سی کیونکہ یہ شروع تو ہی غیرت مند ڈولا ہے میں نے پپلیا کہن لگا ویکھ کے اللہ دی دین ساڈی بہن دی عزت ویکھ کیڈی ہے تین گھنٹے کلنٹن نال کلے کمرے وچ ملاقات کیتی بے نظیر صاحبہ نے رب دی دین ہے میں کہے رب دی دینے آنگا ہے ہاں میں کہے جی میں دعا کرنا جیڑی تیری سکھی بہنے نا وہ چھ گھنٹے کر لی رہے گا میں نے آنگا ہے مولی صاحبہ بڑا بےہودہ بندہ ہے میں کہے سیانے آنگا ہے تلے بےوکوف ہوندے نے باقی بے غیرت بندے دی اکل کھوڑی ہوتی تے ہون ہون دے آستیان نا پیا عزت ہے جدو تیری بہن دی گل آئی ہے جنوں بہن بنائی کھڑا ہے اون دے واسطے عزت تے جڑی تیری ماں جمی ہے او تین گھنٹے دی بجائے 6 گھنٹے میں پڑھنا پڑ توجہ نال بولو سبحان اللہ ساری پیپل پارٹی نال رل گئی ہے بادشاہ مٹھائیاں کھوائیاں ایک دوسرے نوں ایم کیو ایم نال رلیے ایم کیو ایم پارٹیاں ہاں جی اے ملتان دے بڑے بڑے کردیزی تے پردیزی ہاں جی ਦੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉਮਰ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਣ ਮਰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਲਾ ਬਣ ਖਲੋਵੇ ਸੈਦ ਕੇ ਦੱਲਾ ਬਣ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਦਾਤ ਨੂੰ ਲਾਜ ਚਲਵਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਸੈਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾਨੀ ਕੋਈ ਜਿਲਾਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ سارے جدوں تعلیم سلامتی سکول والی پڑھ کے اسمبلی وچ گئے بیٹھے سن تاں تے لانچی دے پتراواں نہ واسطے ووٹ لڑن واسطے اگڑے شرط رکھیے ایم اے پاس ہووے شرط ہے کہ نہیں او میٹرک بی ایم اے شرط ہووے کیوں انہاں نوں پتہ ہے کیڑا آیا نا ان پڑھو اون دے اندر رب دی رکھی غیرت جڑی ہونی ہے نا او ایمان فطرتی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے فابواہ یحفظانی او یو نصرانی او یو مجسانی اس کے والدین اس کو یہودی بنائے نصارہ نصرانی بنائے اور جناب مجوسی بنائے ورنہ فطرتی طور سے بال اسلام کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے پاک فطرت ہوں گی اس کی انہوں نے پتا ہے بھئی یہ آیا ان پڑھتے آسا کیا ہر کے اسمبلی پھری انہاں کیا زنا قرآن کے مطابق رب نکاح نو جائز کرے لیکن انہاں آکھیا ساڈی بہن نال جڑا مردی کتا ہوئے اور سزا کی رکھی جبرن اگر تکے نال جبر نال کوئی کسی دی دھی بہن نال دینا کرتا ہے تو سزا کی رکھی ہے کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال کم سے کم تے 25 ایک تے یہ بھی فرق دا پتہ آج تک نہیں لگا بھی کم سے کم تے زیادہ تو زیادہ دا کیا دکھ بنتا ہے اللہ تعالی جو سزا رکھی ہے کہ ثانی مرد ہوئے یا عورت ہو زنا کرن ہو تو ان دے واسطے 100 کوڑا ہے اگر غیر شادی شدہ نے وانو اسلام وچ اے نظر نہیں آوے گا کہ ہوے خدا دی حد ان دے واسطے لکھیا ہوے کم سے کم تو یہ اور زیادہ تے زیادہ کم سے اسلام دا تل فیصلہ غیر شادی شدہ جڑا ہوئے زنا کرے 100 کوڑا ہے نہ ایک وقت نہ ایک جڑا بادشاہ ایک کوڑا وداوے گا کافرے جڑا کٹاوے گا وہ بھی کافرے کیونکہ رب تعالیٰ دے حتمی حکم نو تبدیل پہ کرتا ہے اس دن در رد و بدل کرنا را شریعت منسوخ کرتا ہے شریعت بدلتا ہے پیا شریعت بدلنا را کافر سے مرتد دائرہ اسلام کو خارج ہے ہمیں سارا جگ بھی رل جاوے کامی کافر ہو جانگے جو تو شریعت بدلن سے آنگے وہ خدا دے بندے آ رونا خندیر سے پترہ کیوں رکھیا ہے 5 سال گھاٹ تو گھاٹ سے زیادہ تو زیادہ 5 سال کیا مطلب جے تے چل پیا نا 5 سال تے موڑ گھٹ کر دیا ہو پیسے لے دے پیسے لے کو کنے 10,000 پھر 20 سال جی 20,000 ہے چلو پھر 15 سال 30,000 ہے چلو پھر حضور 1,00,000 روپیہ ہے چلو 5 سال پھر اندر ڈرامہ کی ہونا ہے جیل جلو جانا ہے تو اٹھے پھر ہور تخفیف ہونی ہاں پھر رات علیحدہ شمار ہوں گی رات علیحدہ شمار ہوگی دن علیحدہ شمار ہوگا 5 سال دے بن گئے 2.5 سال پھر چھٹیاں وچ وکری پھر معافی وکری غرض کیا اسمبلی خوش ہو کے قانون بنایا ہے پپڑیاں مجرم لیگیاں رل رل کے سارے انہاں آخیا بابا گل آ بھی ساڈی بہن نال جے کوئی جبرن زنا کرے نا کم از کم 2 سال اندر رکھو چلو تاکہ چھیتی نال باہر آوے تے پھر جڑ جائے یہ قانون پاس ہوا نال جے کوئی جبرن زنا کرے نا کم از کم 2 سال اندر رکھو چلو تاکہ چھیتی نال باہر آوے تے پھر جڑ جائے یہ قانون پاس ہوا یہ اسمبلی ہے ہن ایمان نال دسو یہ تعلیم دا نتیجہ یہ تعلیم دا اثر میں پوچھنا انج دی لانتی تعلیم نو قرآن اسلام نال کیویں اکٹھا کرے گا کیویں جوڑے گا جیڑا اونوں منے گا کافر جیڑا اسلام نو مننے گا اون اس دا انکار کرنا پینا ہے اس دے مخالف ہونا پینا ہے نہیں تے پھر مسلمان نہیں رہندا معلوم ہویا اینا دوواں دا کدی سمجھوتا ہو سکدا چلو ہور گل کر گا توجہ ہے کوئی نہ ذرا بولو چا سبحان اللہ الحمدللہ حق سنن دے آدی پانی چلے ہو میرے خیال دے اے جڑی دنیا اینی دوروں دوروں آئی بیٹھی ہے مہادر سے واسطے آئی بیٹھی ہے بھی گلنا کرے گا کھریاں اس دال ساگ دے مسئلے کرنے کوئی نہیں ختم دے مسئلے کرنے کوئی نہیں ختم اس سے لکھیا ہے ختم ہو لکھیا ہے بریلر بریلر ملہ نو بلاؤ نا چادر دربار تے چادر چڑھاون دے اوپر دل لا لا کے تے کھڑیاں چپ چپ کے بولے گا دربار تے چادر ایتھے لکھی ائی تے دھی تے چادر دی سوچی دھی بغیر چادروں ہے تے دربار تے پوائی جا ایک دو تین چار دس دس بیس بیس چادر ایک ایک دربار تے ہو سن دربار والا آخر نہیں ہونا لان دیا ادھر نہ پا اتنے پا دلہا مینو چادر کی لوڑ نہیں تیری دھی نو لوڑ اون برخے چ لکا وہ برخے لبائی انہیں سکول بھیج کے میرے سے چادر گل سچی لگی جا کوڑی لگی ماں قسم اللہ دی جے قبضے قدرت وچ نہ چیز دی جان کوئی اللہ دا ولی بے غیرت نہیں ہو سکتا تے نہ بے غیرت دا یار ہو سکتا ہے قسمیہ پیان سنو اے ولایت ہونی ہے درویشی ہونی ہے مصطفیٰ دے گھرانے تو ہی ہونی ہے مسلم شریف دی حدیث ہے مسلم شریف دی حدیث ہے مسلم شریف سیدہ ام سلمہ پاک امہات المومنین ساڈے مبارک ماں ایک بچہ گھر دے اندر داخل ہویا بچہ دودھ پیتا لے کے بی بی آئی ہے اما پاک فرماتی ہیں میں نے اس بچے تو شرم کیا میں آنا ہوں جنہ سجدہ دیا بی بیاں عورتاں دفترائیں کلبائیں کلبائیں بازارائیں سکولائیں رلدیاں پھر دیاں نا میں چاواں ریفل سارے سید ماری جاواں قتل کر دیاں میں نو قیامت رو رب سونا پچھے اشتیاد دن تو اے سید کیوں مارے نی آل رسول میں آکھا مولا میں نو جہنم ہٹ لے میں لیکن آل رسول دی عزت رول دے میں ویخ دے میں نو گوارا نی قسم خدا دی کر کے آنا سید چور ہوئے نا سید چور ہوئے تو میں نو گوارا ہے سید جھوٹا ہوئے میں نو گوارا ہے سید دلا ہوئے میں نو گوارا ہے اور میں ضرور سمجھا گا کہ اندھی نسل اچھ کوئی ہیر پھیرے جی اندھی نسل پاک ہوندی نا تو کدی عزت رسول نو انج رول دا نا کہ ایتے گھرانے ہی ہوئے جتھے فرشتے بھی بغیر اجازت تو نہیں بڑھ سکتے تھے توجہ نہیں فرمائی بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں کتھے گئے رہے یار بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت خدا دا خوف کھاؤ خدا دا خوف کرو عارف کھڑی فرماندا ہے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا ہے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا ساگ سروں دا چنگا چنگا او بے شرمی تے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا اللہ دے ولی دی گل کوئی چھوٹی نہیں کتا راکھی دا راکھ چور تیری کھوتی نو ہاتھ پاوے جے کتا نہ لڑے تے مرے تے کتا کھوتی تے لڑے تے دلہ اپنی عزت تے نہ لڑے تے مڑ کتے نالو بھیڑا نہ ہوئے مرے بول چا ذرا سبحان اللہ ہیں کھوتی لے جاوے چور کیوں غیر ہاتھ کیوں لاوے کتا کھا کے غیر دا ہاتھ کھوتی نو لگن نہیں دیندا دلہ جس ماں دا خون ہے بھین دے نال خون دا رشتہ ہے اونوں سامنے عزت اپنی لٹائی جاوے اٹھے ہی نہ تے غیرت ہی نہ کھاوے تے جیڑا گل غیرت دی کرے تے آکھے گھر بیٹھا اون دے نال لڑے تے مڑ اون دے نال کتا نہ چنگا ہوے اے میرے رب العالمین نے اسلام سمجھاون واسطے کی مثالاں بنائیاں ہوئی ہیں جہان جے بندے دی سمجھ عقل ہوے تے لوڑے ہیں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تا کر کے قسم خدا دی کر دیا نا سکولی پتر جمن دی بجائے بندہ کتا لیا کے کلورا گھر وچ رکھے نا جیڑا ٹائم سر بھوک کے تے عزت بچا لوے تے مال بچا لوے او سکولی پتر نالو چنگا ہے جیڑا اپنی ماں اپنی بہن بہن دی بہن نپ کے تے چھڈ کے آ پا جا ساڈا پیر باہو بولے پیر باو فرماندا ہے نال کرسنگی یارا سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج لائیے سنا اسلام کہندا ہے چور دے ہتھ کٹو. انگریزی تعلیم آکھدی اے حقوق کے انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے, ظلم ہے. ہن اس گل نو قرآن نال شریعت نال اسلام نال کیویں اکٹھا کرو گے؟ اللہ جیڑی گل نو فرماوے عدل, انگریزی تعلیم آکھو نو ظلم تے ہوئی لا دین کہ نہ ہوئی ہوئے بولو اے. اور مثال اور گل سن, اسلام فرماندا ہے انسان حضرت آدم دی اولاد. کیوں بھئی کتنی نسل آ بولو بولو اچھی آواز نال, او کون سن؟ اللہ دے نبی, مسجود ملائکہ, اللہ دے خلیفہ. اللہ تعالی خلقتہ بے یدی, کیا مطلب کہ میں اس نو تیار کیتا ہے اپنے دست قدرت دے نال, پیدا کیتا ہے پتلا مٹی کھا بنا کے, نفخت فیہ من روحی, ادھر اپنے امر نال اپنے حکم نال پتلا تیار ہے, ادھر نفخت فیہ من روحی خاص مقام عزت شرافت والی روح مبارک پھونکی. ٹھیک ہے, انگریزی تعلیم آکھدی ہے کہ بندے بندہ جڑا پہلا سی نا او سی لنگور, پہلو لنگور سیدھا ہویا ہے ہوندیا ہوندیا انسان بنیا ہے, اور اگوں ساری نسل لنگور دی اولاد. کتاب جدو میں حوالہ دینا کیوں کتاب نہیں کرتی میرے اندر, ویکھو بھائی ادھر اے سکول دی ایک کتاب, انگلش میڈیم سکولاں دی ایک کتاب, اعلی تعلیم والے سکولاں دی ایک کتاب. ویکھ پیو جنوں انگلش پڑھنی ہوندی پڑھو تے کی لکھ رہا. آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان, یہ ملتان دے کاظمیاں دے سکول بھی اپنے ہیں, سات آٹھ نے سعید پبلک سکول, ہوپ پبلک سکول, اس طرح دے نام انہاں دے وچ بھی, اور جن نے پاکستان دے انگلش میڈیم سکول نے انہاں سارے دی نصابی کتاب ہے پورے ملک دے اعلی تعلیم. ہیگل ڈارون اور سائنس دانا دا او نظریہ کہ پہلا بندہ لنگور سی, پہلو لنگور سیدھا ہویا ہے, وال جھڑے نے, جھڑ کے شکل بدلدی بدلدی بندہ بن گیا, تے لہذا سارے نبی سارے ولی سارے انسان حضرت لنگور دے پوتر ہیں, نعوذ باللہ لنگور تے جمع. آ ویکھو تصویر باقاعدہ دتی ہوئی, جتھے میں انگل رکھیے یہ لنگور ہے. دنیا ابتدا میں مضمون انگلش دا, دنیا ابتدا میں. اچھا اے لنگور ایتھوں سیدھے ہو کے اے شکل چائیں, ایتھوں سیدھے ہو کے اے نعوذ باللہ اما حوا تے بابا آدم لگے تم پہ. یہ تے ہے انگلش میڈیم, آ ہے اردو دی چوتھی کتاب, اردو دی چوتھی دی کتاب برائے میری کتاب برائے جماعت چہاروں. یہ تو ہن عام میرے خیال ہر گھر دے اندر ہونی, کیونکہ ہر کوئی آندا ہے جولو مولوی صاحب ہور نہیں تے پانچ جماعتاں دے منڈا کر لوے نہ ہاتھ تے سیدھا ہو جا. چوتھی دا بال کافر, یہ تو صرف میں جنہیں آن دے نا سور دی دیگ پکی وچوں ایک بوٹی پہ وکھانا. عام مثال مشہور ہے بھی دیگ وچوں چاول, لیکن وہ تو پاک شہر ہے, یہ تو سارا پلیت تے کفر ہے. میں سور دی دیگ نو آنا دے ان دے وچوں ایک بوٹی تو آنا وکھانا پہ بھی آج 121 صفحے دوتے مضمون ہے ہماری آبادی, وہی فوٹو جڑا دوسرے نمبر تے لنگور دی دوسری شکل دوسرے مرحلے وچ دکھایا انگلش میڈیم وچ ایتھے دے کے کتے ہماری آبادی آج سے ہزاروں سال پہلے اور میں پوچھنا ایمان نال دسو ایڈا وڈا جھوٹ ایڈا وڈا کفر ایڈی وڈی نبیان دی توہین ایڈا وڈا انکار بیزتی نبیان رسولان دی لیکن کیوں کیوں جی میں پیو مشترک انگریز جو دیوے سارے مان لیں دن کیونکہ اے دتی ہے انگریز نے پریلوی بھی وچ وابی بھی وچ شیعہ بھی وچ مردائی بھی وچ سارے پیپر آن دن کیا کہ سارے نبی لنگور دے پتر ہیں وہ میرا رب وہ میرا کتھے گئے نا برائلر برائلر کتھے نے ہوئے وہ جڑے آنے نے ہم مدب والے ہم عشق والے ہم حضور کے لیے جان بھی جان میرا سیدھے پتر کسی ابلیس دی نسل ایڈی وڈی بیزتی جو نبی سید الانبیاء باب آدم کو لے کے سارے لنگور دے پتر اگر اے سارے اندر سکولہ اتنا اپنی دیو بھی میں نے وڈ اور سنو خالی کتابوں وچ نہیں لاہور دے اندر چلڈرن کمپلیکس بچیاں واسطے بنے باغ جلہ دے نال گورنر ہاؤس دے نال اوتھے کتے دے پتراں ایک گول جا بورڈ بنایا ہے اس بورڈ دے اوتے اگے باندراں دیاں شکلاں تین لنگوراں دیاں تین پیچھے انساناں دیاں تھلے اے دتا ہویا ہے کہ لنگور کئی ہزار سال انسان نال پہلے انسان بعد وچ پھر وہ بدلدا تے اے شکل وچ آ گیا آخری شکل انہاں بنائی ہے کمپیوٹر والے تے پینٹ والے دی یعنی حقیقت ساری دی ساری عملی طور تے وی اسے پاسے قوم نو اور سبکن تعلیم ہار لیا اسے پاسے ہن میں پوچھنا کیا اے کتی دے پتر حالے وی واجب القتل نہیں اور سپاہ تھا بولا کتھے گیا مرن سور انہاں نو مار بندا مارے ایک ایک گولی دے وچ چوہے مار تے چلو کتے نکلو گا صحابہ کرام دی عزت دے محافظ بن گئے کوئی اہل بیت دا ٹھیکیدار تے سوا لاکھ نبی وی لنگور دا پوتا جدو او لنگور دے نسل تے امام حسین وی لنگور دا پوتا مولا علی وی لنگور دے نسل اے سارے لنگور دے پوتر پے پڑھی دین سکھی دین تے اے تعلیم اے ترقی اے قوم بچے دے وے سیسا ہتھوں دے وے حکومت زور دے وے پڑھا لکھا پنجاب وزیر اعلیٰ کا خواب ایتھے ان کدھر مر گئے سپاہ کدھر گئے اہل بیت ٹھیکے دار کدھر گئے عاشق رسول کدھر گئے حالے بھی خدا دا عذاب نہیں ہوں کیا اس قوم نو اللہ تعالیٰ باندر تے خنزیر نہیں بنا کے مارے گا جیڑی قوم نبیاں نو اے پڑھا دے کیا پروفیسر قوم دا حالے بھی واجب القتل نہیں میں نے ایک کاندہ چشتی اس میں کیا حرج ہے یہ تو ایک نظریہ پڑھا رہا ہے کتے آنا کی ہوتا بغیرت بندہ کی ہوتا بے ایمان ضمیر جو مر گیا میں نے کہا صرف کیا حرج ہے ایک نظریہ پڑھا رہے ہیں میں کہے میں نظریہ ہے نظریہ پڑھانا ٹھیک کیا کیا کہ میرا بھی ایک نظریہ کہ کی میں کہا تو کتا بولتا کون پڑھا میں تینو آتھے کتا دا پتر تو کون پڑھا کہو یہ چشتی کا ایک نظریہ ہے میں کہا کلا تینو میں آتھا کتے دا پتر تو کتاب چیر کے سٹ دیں جت لکھیا ہو لانتیا یہودی پیسہ بکایا پیسے دے پیچھے ہلکا ہو کے نبیاں رسولاں ولیاں مومنا انسان جھوٹ بھی تے کفر بھی تے توہین پڑھا رہے ہیں میں اس تو اگے بولا کی بولا کی تقریر اس تو اگے ہن کی گل کراں میرے تے اگے گل نہیں ختم کہ جتھے ایتھے تک قوم پہنچ گئی ہے تعلیم دے اندر ہن میں کی کراں ہن گھلو کے سکول بال سکول بھیجو گے جے بھیجے گا تے حال مسلمان رہے گا آپ ملنی 200 مہینہ کتاباں مفت آپ دینا وردی مفت یہ مفت نہیں ایمان گیا عزت گئی نبی پاک ہتھوں گئے بےعزتی رسول کریم دی کیتی سارے نبیاں دی خدا نال جنگ لئی ہمیشہ دوزخ رہیا حال مفت اسے محنت دے تعلیم دا نتیجہ لاہور دے اندر ہن ریس ہوئی ہے میرا تھانا ہن تالی ریس ہوئی ہے تساں سنیا ہو سی میرا تھن ریس میرا تھن ویکھو ریس تے پچھلے سال ہوئی سی اون دے اندر ہوئیاں سن 20,000 شریف لڑکیاں نسن واسطے کچیاں پا کے 20,000 ہن ایت کی پروفیسر دی مسلسل محنت مسلسل محنت قوم دی خدمت کردیاں کردیاں آخر 10,000 ہور ود گئے پچھلے سال پروفیسراں دے منہ واسطے لعنت جڑی تھی او 20,000 دی اکٹھی ہو کے تے اوہی سال کیتی سی ایت کی 10,000 ود گیا ہے ہن پتہ نہیں درجہ پروفیسر دا کتنا ود گیا ہونا 30,000 کچھی پا کے آگئی میدان ہاں اور حکومت تھکے نال نہیں کڈ لیاندی قسم خدا دی کر کے مینوں حکومت تو شکوہ نہیں انہاں کرائی کیوں مینوں انہاں تو شکوہ ہے جڑے دلے کھچ کے اپنی دھی لے آندی نساون دی خاطر پھر نسیاں جناب ہوئے ہوئے سلف استاد ساریاں ایک بھی تھکے استاد نہیں اے کیفیت سی ہوتی جڑے ناظم سان ناظم علاقیاں دے ناظم ایم پی اے ایم این اے انہ مبارک باداں دے بینر پورے لاہور چھاپے چھاپ کے لکھے ہوئے سن ہم میرا تھن ویکھو ریس دے اندر شرک شرکا نو مبارک باد دینے بڑے مبارک ساری ویکھی جاندی ہے کنے تے چلدی وہ پھر چلیاں جناب کوئی ہے 80 کوئی 120 کوئی 190 تے جیندے تے بھائی پروفیسر بہتی محنت کیتی سی او تے پورا میٹر کٹی جاندی محنت جو پروفیسر کیتی ہن میں سوال کرنا ਵਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਔਰਤ ਚੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਖੁਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਖੀਏ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਸ ਕੇ ਤੇ ਵਖਾ ਤੂੰ ਦੌੜ ਤੇ ਕਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਸਨੀ تو او ساڈے نال کی کرے گی سچی بولو اوہی کھرپا جس نال او نالی صاف کردی اونے ساڈے سر وچ مارنا ہے کیا ہے دلے بغیر محنت ہے کدے نہ ایویں اے تے چوڑی ان پڑھ تے کھرپا پہ مار دی ایم اے پاس تے ڈبل ایم اے پاس تے تعلیم یافتہ ایک نہیں دو نہیں 30,000 نسن دا سن کے کچھی پا کے میدان چ آ گئی تے وڈیرے پیو ماں سارے نال انہاں ویکھنا سی تے آخر اساں جو اینے پیسے لا بیٹھے ہاں تے چیز کسوتری بنی ایک نہیں بنی اساں جو آخر محنت کیتی تے کتھے تک کپڑے ایک تھبو لے آؤں یا نہیں لے آؤں ساڈے نزدیک وہ کھرپے نالیاں صاف کرنے والی چوڑی شعور والی ہوئی یا وہ تعلیم والی بولو ایمان دی سلامتی نال جے تہاڈے دل وچ چلو ہور اگر جٹا نو آخو ان پڑھے نو آخو اپنی تھی لیا نسا جٹا کی آخنا سچی گل بولے قتل کر دیں گے کہ نہیں جڑے سن ڈبل وہ سن ڈیڈی ڈیڈی کھچ کے لا قطار بن رہی ہے سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ کو وزیر ہوتے ہیں صدر ہوتے ہیں باقی چھوٹی موٹی تعلیم والے ہوتے آخری درجے دی تعلیم پا جاتے ہیں نا وہ بالکل جس کو بعد اگر تعلیم ہوئی نا وہ کراون والے ماں پیو نساو والے تعلیم والی نسل والی یعنی نساو والے جہے کراون والے ریسا آخری درجے دے تعلیم یافتہ تھلے والے پیو نسو والے ہاں نساو والے تعلیم یافتہ کڑی نسل والی ہوں میں پوچھنا وہ شعور والے یا نسل کا نام سن کے جٹ لتر مارن والا چوڑی کھرپے مارن والی یہ شعور والے اچھی بولو جیڑا بےمان نہیں بننا سیدھی گل کر جیڑا نہیں بولے گا نا میں یہ دعا کراں گا کہ اندھی 120 کیونکہ اندھے نزدیک شعور والی جو ہوں سچی بولو کون شعور والا وہ کھرپے والی شعور والی ہوئی تے پھر میں آنا کہ تھی پتر نو سکول بھیجن دی بجائے سویرے کھرپا دے کے نالی تے کھلار دے تعلیم آلہ تعلیم یافتہ تے تہاڈا صدر ہی ہونا ہے میرے ہاتھ چ کی اے تہاڈے صدر صاحب دی لکھی ہے اپنے ہتھاں دی سب سے پہلے پاکستان کتاب دا نام اردو وچ انگلش وچ خدا جانے کی ہونا ہے یا انگلش دان جانے کی یہ امریکہ وچ پیش کیتی انہوں نے فخر نال کہ میری تاریخ یہ ہے اگر میری سوانح نگار سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تو میں یہ ہوں اس کتاب دے اندر تھوڑے صدر یعنی اعلی تعلیم یافتہ او آخری درجے دا جنہیں کتاباں چھاپ چھاپ کے قوم نو دینی ہیں تے آکھنا او جویں میں آئے میں تسی منو چشتی مولی دا بٹھا بہ جاوے ات جہل کٹے پیچھے رہ گیا تاں تے ترقی نہیں کر سکدا اپنے حالات لکھے سو صفحہ نمبر 32 تو میں سنانا پیا 32 صفحے میری والدہ نے توجہ ہے میری والدہ نے جو ملازمت پیشہ خاتون تھی پاکستانی سفارت خانے میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے نوکری شروع کر دی ترکی دے اندر اے والدین ترکی دے اندر سفیر رہنے پاکستان میں وہ بہت اچھی ٹائپسٹ تھی اور انہوں نے سفارت خانے میں ٹائپنگ کے ایک مقابلے میں تیز رفتاری کا انعام بھی جیتا میری ماں نے جلدی سے غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ ہارمونیم بھی بہت اچھا بجاتی تھی مبارک ہوئے تھانو بھائی پہلا پیو بھی ایویں دا تے اگوں نسل بھی اویں دی پیو آندا تھڈو پردے وچ بھونا ہی دل میں او بابا قوم اگلی نسل اچھا وہ خوش آواز بھی میرے والدین کو موسیقی اور بال روم ڈانسنگ کا بھی بہت شوق تھا بال روم ڈانسنگ اون پتہ نہیں کیڑی ڈانسنگ ہونی ہے اچھا کمرے اچھا کمرے چ ہاں تے نال اکھے گانا پھر گانا بھی نال لگدا ہونا ہے مایا حسن دی کلاشن کو ایک اکھ میٹا تے مارا اگے اور من تے نہیں ہوندا ولدا پھردا میں سنیا ہے ہاں جی تے نال اکھے سنو ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کے جشن کے سلسلے میں ڈانس کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا جس میں ہمارے سفارت خانے کے بہت سے لوگوں نے حصہ لیا اس مقابلے میں میرے والدین نے بال روم ڈانسنگ میں پہلا انعام جیتا اے پاکستانیوں تسا نہیں ہار سکتے تسا نہیں ہار سکتے اوئے تہاڈا فخر نال سر اٹھا ہونا چاہیے بلے بلے بلے بلے بلے بلے جنہاں دے صدر دے والدین نہرن نچن تے جانج پرائی تے احمق نچے تاج پنیندہ دے برطانیہ دی ملکہ کنجری نو تے نچ دے صدر دے ماں پہ وہ سجنا میراثی تکمی سردار دے ڈیرے تے شادیاں تے نچ دے نے معلوم ہویا اے حکومت لئی اے مٹھ تو لانی کنجرا دا ٹولا ہے انگریزاں دا میراثی رہے سکول انگریز دے میراثی تیار کر دے اتھے محمد عربی دا غلام کونی تیار ہو سکتا حضور دا غلام کدی کسے کافر دے واسطے نچے گا نہیں اونے تو تلوار لے کے کسے کافر دی گردن کلم کر دینی ہے اور سنو ادھر ویکھو اے تہاڈے مدرسے پورے ملک دے تنظیم والے انہاں ساریاں تن مطالعہ پاکستان جو دو قوم دے بالا نو پڑھایا ہے نا تے پڑھان دے پے نا اے کی پے پڑھان دے نا جنرل صدر پرویز مشرف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں پڑھو اوئے تے کتے دے پوت ٹکڑ کھان دے ٹھڈی انہاں نو صرف ہڈی چا سچو تے ماشاءاللہ پروفیسر سعید حسن جو گیا ہے نا پروفیسر سعید حسن صدر دے کول آندا ہے بلے بلے بلے سید بھی ہے سنی بھی ہے کھیٹا پاک بندہ سن نظر نہیں صدر کیتی ہے دعوت مولویاں بھی برائلر وچ دیوبندی وچ سارے کیونکہ میں تینوں آکھے نا بھی انگریزی پلیٹ فارم دے سارے ہک اچھا یہ جو اتھے گئے نا توجہ میں نے ایک مولی دسیا اس آکھیا ایک مولی وڑ گیا غسل خانے اوتھے صدر ہاؤس غسل خانے وڑ گیا جب غسل خانے وڑیا تے پونا گھنٹا انہیں غسل تلا باہر نکلا تے اسا آکھیا اوے اوتریا ایڈا لمبا غسل تے او اگوا دا چپ اے جڑے ایتھے صابن پے سن اسی کدی ویکھے ہی نہیں میں آکھیا چلو نہا تے لوانا او میرے رب اے صاحب زادے اے پیر صاحب اے خنزیر صاحب اے دلے صاحب اے مفتی صاحب لاکھ لعنت انہاں دے اوتے ایڈے چوڑے نبی پاک دے دین دے رہبر پیشوا بنن تے قوم دا قبالہ کیوں نہ ہوئے او سجنا میرے مصطفیٰ دے دین دا خادم او محلا ہے جیڑا مرد درویش ان دے حاکماں نو اپنے در تے آونا گوارا نہ کرے اپنے در تے ونجن جانا تے دور دی گل اے ساڈا کلندر اقبال فرماتا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ جیڑی میرا تھن ریس دا ذکر کیتا ہے اس سے میرا تھن ریس دے بارے بھی مولویاں لکھیاں کتاباں پڑھاندے پئے نے آ کتاب جیڑی ہے نا میرے ہاتھ وچ مطالعہ پاکستان مولویاں دا پتہ نہیں سکول والےاں دا کی اشر ہو سی ہاں جی یہ تے حضرت صاحب دا ہے یہ مقالہ حضرت صاحب دا ہے ہاں جی تے کی لکھیا ہے کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے یہ مطلب دوڑ بندے لگاتے ہیں بندے مقابلہ کر دیں دوڑن دا یہ بھی ایک شعبہ ہے پر جب عورتیں شرکت کریں تو مفتی پچھو جدو اون سلف اسٹارٹ ہو کے پوری تیار کھلوتی ہے مفتی دی دھی جیڑا مفتی صاحب ہے پیر صاحب ہے مدرسے والے ملا ہیں یہ پچھو تھاپی مار کے انشاءاللہ رب دی امداد ہوگی ادھر ہی پیچھا نہ رویں اللہ کانڈ نہ لگن دے وی جھگڑا میرے نال چشتی بےمان تقریر نہ سنیا جی کیوں جو میں تے جُتی پھیرنی میں تھاپی تھوڑی مارنی جیڑی تیار کھڑی ہے میں تے کانڈ چھوٹا مارنا کنڑی کتی کھوتی پہ بننی ہے گھر مار لگا تو کی کم بھی کرنی ہے پر مفتی آندا نہیں لئی صاحبزادہ اچھا نہیں نہیں اساڈیاں دعاواں تیرے نال نے اسا مسکین کد واسطے رکھیا ایک دیگ دار اگے گئی میرے مولا دنیا دی بدترین قوم اسا بن جاواں قسم خدا دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی سانو اس لا دین کفر تعلیم تعلیم نظام تو نجات بخشے پاس اتھاڈا کوئی سمجھوتا ہے اس نال نہیں ہو سکدا نہیں ہو سکدا نہیں ہو سکدا ایو میرا موضوع جڑا سنا بیٹھا اون بیٹھا رہاں تے گلاں کردا رہاں تے مکھن والی اس کے گھر کا کھانا ایک آدمی نے طلاق دے کر شادی کر لی تین سال بعد اپنی پہلی گھر والی کے ساتھ کسی نکاح کے بغیر اپنا گھر آباد کر لیا ہمارے علاقے میں کافی لوگ ہیں اس پر نظر ڈالیں اس کے گھر کا کھانا کھانا حرام ہے یا حلال اگر وہ سکولی ہے تو ان دیئے موجہ ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو ان دے واسطے میں دسانگا ضرور کہ مسلمانہ واسطے ان دا کام حرام جناب کا کردہ طلاق دے کے اگر تین طلاق ہونے دیتی ہیں باقی تے پھر زنا ہے اور اس کے نال کلام تام جائے کن جس امام مسجد پہ گھر کی گئی اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے فتاوہ دے منوئی فتاوہ دے بریلی شریف فتاوہ بریلی شریف بریلی شریف دا فتاوہ تسی تے پوچھتے پیو جس نے مولوی دے گھر ٹی وی ہوے اس دے پیچھے نماز دا کے حکم اے اس فتاوی بریلی شریف وچ لکھیا اے امام ٹی وی والے گھر جاندا ہوے ٹی وی چلدا تے جا کے بیٹھ جاندا ہوے تے خلط ملت ربط ضبط رکھدا ہوے اس امام دے پیچھے نماز جائز کوئی نہیں تو اونوں امام بنانا جائز نہیں تے جے دے کنجر دے گھر اپنے ہوے ہیں تے جے مقتدی ڈش رکھی کھڑا ہوے مر سنوئے کمالی ہے تو پرا نا مامو کانجن دے نال میں پنڈ ایک کیسی اوتھے تقریر تے گیا دریا راوی تے کنارے تے گل کرن لگا توجہ نال اوناں مولوی رکھنا سی مولوی امام مسجد وہ دو مولوی ٹر گئے ہوں انہوں نے لینا سی انٹرویو نمبردار بلایا انٹرویو لے نمبردار ایک مولوی نو ایک پاس لے گیا آندا اسا چور چکے بندے ہاں تھانے ساڈے کام ہوندے نہیں اسا رننا وی نہ تھاونی ہیں بڑے کام کرنے ہونے ہاں تو دس ساڈیاں جھوٹیاں گواہیاں دے سکنا ہے او سچ حاضر دوسرے نو پرا لے گیا اونوں آندا ہے اسا انج دے کام کرنے ہاں تو گواہی دے سکنا ہے تھانے ساڈی او سچ حاضر او نمبردار دوواں دے ہاتھ نپ کے نا آندا بیلیو اوے ساڈے نال دے دوویں بے ایمان نے جنگ وردی رکھو پیچھے مکھ ندیم کالا ملی کھڑا ہوئے امام کتوں تو ورنہ ساڑیاں کتابیں دے لکھے امام دی عورت پردہ نہیں کر دی نا پردہ اس امام دے پیچھے نماز جائے کو نہیں کرنا گناہ سر سید کے متعلق سنیوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے سنیوں کا عقیدہ اعلیٰ حضرت دا فتاوہ جو ہے میرا ایک موضوع لگ چکا ہے آ جانا ہے سنیوں کی نشانی امام اہل سنت کی زبانی بہاری ضلع چلایا تے کول ان شاء اللہ العزیز ان قریب آ جانا ہے کیس حاصل ہو گئی ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615 صفحہ نمبر 615 ساڈے امام اہل سنت بریلوی 20 نشانیاں لکھیاں سنیاں دیاں سنیاں دے عقیدے پچھاننے ہون 20 نشانیاں پہلی نشانیاں لکھیے سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں جیڑا انہاں نو کافر مننے سر سید نو وی نال تے اون دے تابع دار سکولیاں نو وی نال جیڑا کافر مننے او سنی ہے جیڑا نہ مننے او سنی ہے اوئے اللہ حضرت اڑ گیا سنگے ایڈا وڈا فتوا ٹھیک ہے صحیح جو والدین کا بے فرمان ہو باپ کو گالی دے برادری کا اس کے ساتھ کلام اور تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں یہ پوچھو بھی جیڑا نبیاں تو لے کے اپنے پیو نو بھی لنگور دا پوتر روزانہ پڑھدا پڑھاندا ہے ایندے نال کی کرنا چاہیے ہمارے ہاں یہاں لوگ بھینس گائے بکری کو نئے دودھ کرانے کے لیے رقم وصول کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں ناجائز کیا صحابہ کرام نے یزید کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں اگر پڑھی ہیں تو ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا حکم ہے جب اگر فرض کرو صحابہ کرام نے نماز پڑھی بھی سی نا تے حاکم جب ظالم ہو تو اس دے فتنے تو بچن دی خاطر اگر نماز پڑھ کے تمہارا اعادہ کر لو تو جائز ہے حضور دے صحابہ حجاج بن یوسف دے پیچھے بھی بعد پڑھ لیندے سن اور پڑھ کے تے دوبارہ نماز لوٹا لیندے سن تاکہ قتل و غارت دا بازار گرم نہ ہوے ہے جو ظالم کہ حضرت امام حسین نے مروان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور چھاڑ مروان نو تو چھاڑ اونا نو وہ مروان آج جالے شتانہ نالوں کئی درجے چن گئے مروان نو کچھ نہ تو انہیں بھی نہیں آکھنا جو میں لنگور دا پترا میں بھی دریس لوانا ایک قوم دے رہبر استاد کے تعلیم ہیں جو یہودی نال اتفاق کے مروان نال اختلاف ہو بڑے بلے بلے بلے داتا حج میری بیٹھا ہے بس باقی فرمائش صحیح نماز گیا کنے بجے جماعت سورج اتنے کنے بجے ڈوبدا ہن کی وقت ہویا حال پھر حال سر چلو بار آزمائے یار کس طرح بیان تو سیو سن لو کس طرح سارا کو برا آپ کس نے لکھا نہ خدا کی مجھ کو تلاش ہے نہ خودی کی مجھ کو تلاش ہے خدا بھی جس کی تلاش میں مجھے ہے خدا بھی جس کی تلاش میں مجھے اس نبی کی تلاش ہے ایک شیر پڑھنا جائے چٹا کوفر چٹا کوفر دعا فرماؤ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و بارک اللہ تعالی ہر مومن مسلمان دے مشکل حل فرماوے ہدایت بخشے دشمن میرے کیسٹا منادرے دیا جڑا منادرہ ہویا جتیا اللہ دے فضل نال وہ کیسٹا تے مک گئیاں لیکن جواب الجواب میرا چلدا پیا او موضوع صرف رہ گئے پورا سر کراں